1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Als we de berichten mogen geloven, is er een coalitieakkoord aanstaan. En deze week werd er ook al een oppositieakkoord gepresenteerd. Met de architect van die laatste, Lilian Ploemen, neem ik zo de politieke actualiteit door. Maar eerst, de aandeelhouders van Shell zijn akkoord met het vertrek uit Nederland. In het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. Volgens een voorlopige uitslag stemmen de aandeelhouders van Shell voor het plan om het hoofdkantoor naar Engeland te verplaatsen. Lisa Schallenberg van de NOS Economieredactie. Lisa, wat is de voorlopige uitslag? Ja, die voorlopige uitslag, dat is op basis van een meerderheid van de stemmen. En dan zijn, hou je vast, 99,8% is dan voor die verhuizing. Als alle stemmen geteld zijn, dan komt die uiteindelijke uitslag. Maar de verwachting is dat dat percentage ook niet echt meer gaat veranderen. Hoe loopt die vergadering? Is die nog bezig? De vergadering is op dit moment deels fysiek in Ahoy Rotterdam. Er zijn zo'n 100 mensen aanwezig. Is ook voor een deel online. Zonder Shell-topman Ben van Beurden, die is niet aanwezig, omdat hij ziek is. Ja, en de sfeer is toch ook wel dat er teleurstelling is. Ook al zijn die aandeelhouders wel voor die verhuizing, is er alsnog teleurstelling dat ze vertrekken uit Nederland. En Shell benadrukt ook steeds in die vergadering: we blijven in Nederland, we blijven hier aanwezig, we houden hier banen. Maar alsnog is dat wel een beetje de sfeer daar. Want hoe zat het ook alweer? Waarom willen ze weg? Ja, Shell is Nederlands-Brits en heeft ook twee typen aandelen. Dat is ingewikkeld, daar wil het bedrijf al langer vanaf. En als ze helemaal Brits worden, dan wordt dat makkelijker. Het bedrijf zelf benadrukt dat het in de energietransitie heel belangrijk is om slagvaardig te zijn. Dat is heel erg het verhaal waar zij ook op focussen. Maar wat ook heel belangrijk is geweest, is die dividendbelasting in Nederland. Dat was Shell een doorn in het oog. Wilden ze vanaf? Nou, we weten, die is hier gebleven. En in Londen bestaat die niet. Dus dat is ook belangrijk geweest in de afweging. Ja, maar goed, en nu hebben die aandeelhouders er dus mee ingestemd. Wat is dan de volgende stap? Ja, begin volgend jaar wil het bedrijf de verhuizing gaan inzetten. Shell heet dan niet meer Royal Dutch Shell, maar gewoon Shell. En een aantal hoge plaatsen die verhuizen mee naar Londen. Dus dat is de bestuursvoorzitter en financieel directeur. En zo'n 10 leidinggevenden. Maar verder blijven dus de banen hier behouden, zegt het bedrijf. En blijven ze ook investeren in Nederland. En ja, uiteindelijk is altijd zeker op de lange termijn afwachten hoeveel daarvan in stand blijft. Dankjewel, Lisa Schallenberg. Gaan we naar Den Haag, want de formatie is echt bijna rond. Zojuist zijn de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer bij elkaar gekomen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, puntjes worden nog op de i gezet? Ja, inderdaad. Gisteravond, nadat ze naar buiten kwamen, na een lange dag onderhandelen, hoorden we ook: we naderen het einde. Het is echt bijna af. Maar vandaag lijkt niet de laatste dag van de onderhandelingen te worden. Die is zojuist begonnen. Ze kwamen zojuist aan, de onderhandelaars, waaronder ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. En die zei bij aankomst dat het waarschijnlijk niet vandaag de laatste dag is. Is dit de laatste ronde? Dat denk ik niet. Nee? Nee, ik denk het nog niet. Nee. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Ja, dat moet binnen gebeuren en niet buiten. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar er wordt nog steeds onderhandeld? Of is het puntjes op de i zetten? Puntjes op de i. Ja. Maar dat is nog steeds onderhandelen. Ja, dus inderdaad wel die puntjes op de i, maar nog wel onderhandelen. En dan wordt het waarschijnlijk maandag dat ze er wel uit zijn. Het moment dat die onderhandelaars naar buiten komen en zeggen: we zijn eruit. En we weten ook wel uit de achtergrondgesprekken dat dit niet meer misgaat. Dit wordt wel het nieuwe kabinet Rutte 4. Na 9 maanden formeren is het dan eindelijk zover. Dezelfde 4 partijen gaan weer met elkaar verder. Ja, en dan zitten ze er vandaag niet alleen. Hè. Er komen nog allerlei organisaties langs. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, werkgevers en werknemers. Waarom is dat? Ja, inderdaad. De provincies ook nog, de waterschappen. En dat is eigenlijk vooral om draagvlak te hebben. En dat betekent ook wel dat het bijna klaar is, dat ze iets te presenteren hebben, iets met z'n vieren te vertellen. Zal wel in grote lijnen zijn wat er afgesproken is. En daar kunnen dan die andere instanties op reageren. De gemeenten, die krijgen misschien ook te maken met nieuwe regelingen. Dus dat is wel opnieuw een bevestiging dat het bijna klaar is, dat ze iets hebben liggen waar die partijen op kunnen reageren. En dan dat coalitieakkoord. Wanneer wordt dat dan gepresenteerd? Ja, begin volgende week. Stel dat ze er inderdaad maandag uit zijn, dan gaat het nog naar de fracties. En die moeten er ook over spreken en hun ja-woord opgeven. Die kunnen dat bijvoorbeeld maandagavond doen of dinsdag. En dan wordt het daarna gepresenteerd, officieel, op een podium. Dat wordt dan waarschijnlijk woensdag, waar het er nu naar uitziet. Dus dat is ongeveer het schema waar we op kunnen rekenen. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Bij werkzaamheden in Den Bosch zijn meerdere granaten gevonden onder het wegdek. De explosieven stammen waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de weg is afgesloten omdat wordt verwacht dat er nog meer granaten liggen. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de granaten onschadelijk te maken. De gemeente Utrecht gaat werkzoekende jongeren sneller bijstand geven in de hoop dat kwetsbare jongeren minder snel in de schulden terechtkomen of van de radar verdwijnen. De gemeente wijkt daarmee af van de bijstandsregels. Daarin staat dat werkzoekende jongeren pas na 4 weken een aanvraag kunnen doen voor een uitkering. De Arnhemse burgemeester Marcouche is niet blij met de plannen van een café om morgenochtend vroeg van 5 tot 9 uur open te gaan. De kroegbaas hoopt gasten te lokken die na een huisfeest nog even willen doorfeesten. Volgens de coronaregels mag dat, maar Marcouche noemt de plannen asociaal en onwenselijk. En mensen die zijn geboren in 1951 en 1952 kunnen vanaf nu online een afspraak maken voor de extra vaccinatie. Ze hoeven daarvoor niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Het betekent dat alle 70ers nu een afspraak kunnen maken en ook de eerste mensen van in de 60. Het NOS-journaal. Ziet er niet naar uit dat er volgende week versoepelingen komen. In aanloop naar de coronapersconferentie van aanstaande dinsdag benadrukken ministers dat de druk op de zorg nog erg hoog is. Natuurlijk zien we dat we qua besmettingen enigszins over de heel lijken te zijn. We zien daar dat de besmettingen onder de 20.000 zijn gedaald. Ja, de druk in de ziekenhuizen is nog gewoon heel erg hoog. Meer dan 600 mensen op de IC met COVID. Meer dan 2800 mensen in de ziekenhuizen met COVID. Ja, dat betekent dat er nog steeds heel veel zorg is afgeschaald. Dus we hebben echt nog veel werk te doen om te zorgen dat die cijfers daadwerkelijk gaan dalen. Maar er is nog weinig licht eigenlijk. Naast dat we over de heel zijn. We zijn qua besmettingscijfers in ieder geval over de heel. Maar natuurlijk de cijfers überhaupt zijn nog heel erg hoog. En dat betekent dat we die cijfers echt nog verder naar beneden moeten zien te drukken. En daarnaast brengt de Omicron-variant natuurlijk een hele hoop onzekerheid met zich mee. Is er ergens iets mogelijk of zegt u eigenlijk nou... Vindt u het goed dat we dat gewoon dinsdag doen? Ja? Ja. Mevrouw van Engelshoven, toch nog even. Zit er nou iets van verlichting in voor de culturele sector qua coronamaatregelen? Ik zie nog niet... cijfers zodanig dat er echt ruimte is voor heel veel verlichting. Dus ik denk dat we ook de komende dagen ook gaan praten nog over meer steun. Geen versoepelingen dus? Daar zie ik nog op dit moment geen aanleiding voor. Maar u zegt meer steun? Als er maatregelen worden verlengd, komt er meer steun. Verslaggever Ewout Kiewiet was dat in gesprek met de ministers De Jonge en Van Engelshoven. Het weer bewolkt en in het zuidwesten en zuiden periode met regen. In het noordoosten af en toe zon. Bij een stevige zuidoostenwind wordt het 1 graad of 4. Morgen overwegend droog en dan wordt het 4 tot 7 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein, 6 kilometer lang. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan. De vertraging is 1/2 uur. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam staat 3 kilometer file, ook door een ongeluk. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It's when we're backs against the wall. Stream nu op Disney+. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles, Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Als de grote Franse schilder Edgar Degas blind is geworden, hervindt hij juist in zijn duisternis de liefde van zijn leven. Ik ben Arthur Japin. Mrs. Degas is een roman over hoop in donkere dagen en hij ligt nu in de boekwinkel. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Hey, bijzonder goedemiddag. Ja, we kunnen er niet meer omheen. De musical is bezig aan een opmars. En Steven Spielberg's West Side Story is het meest recente succesnummer. Hoe het genre zich ontwikkelt, dat bespreek ik later dit uur met twee echte kenners. En Lucky Fons de Derde heeft een nieuwe single. Toedeloe heet hij. Komt hem zo meteen spelen. Maar eerst... Oh, Den Haag. Het lijkt dan toch echt te gaan gebeuren. Volgende week krijgen we een coalitieakkoord onder ogen. Een akkoord bereikt tussen dezelfde partijen die afgelopen 4 jaar hebben geregeerd. Mede omdat het linkse blok voet bij stuk hield en elkaar niet heeft losgelaten. En om daarover te praten zit hier de man, ja, die ik ook nooit meer loslaat, Peter Kay. En een van de hoofdrolspelers van de afgelopen 268 dagen, Lilian Ploemen, fractieleider van de Partij van de Arbeid. Welkom, mevrouw Ploemen. En dankjewel. Van harte gefeliciteerd. En waarmee ben ik vandaag de gelukkige? Met het aanstaande coalitieakkoord. Ah, wat er uitgelekt is, is natuurlijk voor u een cadeau. Nou, het zou hoog tijd worden dat de leraren in het basisonderwijs meer salaris krijgen. En dus als dat waar is, wie kan daar nou tegen zijn? Het enige wat je erover kan zeggen is, waarom hebben ze het niet eerder gedaan? Nou, ja, dat is punt 1. Er zijn nog meer punten. Gratis kinderopvang. Ja. Gratis kinderopvang. Rekening rijden. Allemaal prachtige dingen. Ja, we gaan het zien. Ja, weet je wat het is met zo'n akkoord? Kijk, wij zijn ook voor rekening rijden. Dus daar ga ik niet ineens tegen zijn. Dat zou raar zijn. Maar weet je wat het is met zo'n akkoord? Het echte oordeel kan je toch pas vellen als je het hele pakket ziet. Want er zitten vast een aantal goede dingen in. Maar ja, het is gewoon een rechtskabinet. Dus ik kan me voorstellen dat er ook dingen in zitten waarvan wij zeggen, nou, dat zouden wij tot nu toe denken wij. Nou, die heeft zelf aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat heb ik ook het idee, ja. Ja, dat was niet het geval. Dan had ik er ook meer over kunnen vertellen. En dan had ik zeker geweten dat het voor de mensen in Nederland, niet alleen voor nu, maar ook, weet je wel, dat het de echte problemen van onze tijd ook echt zou oplossen. Dat weet ik niet. We gaan het gewoon zien. En ik kan me voorstellen, ja, ik weet niet precies hoe ze het doen, maar als je dan iets laat lekken, dan laat je toch de dingen lekken die goed zijn voor de mensen. En nogmaals, zo'n lerarensalaris, dat had al lang gebeurd moeten zijn. Dus als dat erin staat, ik zou zeggen, hoog tijd, beter later nooit. Ja, u zat helaas dus niet aan die onderhandelingstafel. Maar Peter, kan je nog eens een beetje uitleg geven over hoe dat nou eigenlijk zo gekomen is? Dat wil ik heel graag doen. Kijk, ze zaten ik ben ook benieuwd hoe het gekomen is. Ze zaten, ja. Nee, daar gaan we nog een paar vragen over stellen. Ja, ja. Maar kijk, ze luister en huiver. Ja. Tot 31 augustus zaten ze gewoon aan tafel met elkaar. Dat is nog maar 3 maandjes geleden of zo. En toen was het opeens genoeg, werd de deur definitief dichtgegooid en werd het duidelijk gemaakt door de andere partijen dat formeren met en GroenLinks en de Partij van de Arbeid echt niet te doen was. Ja, zij willen dat gesprek over de inhoud niet met ons aangaan. Ik vind dat spijtig, vooral omdat Nederland echt wel zit te wachten op oplossingen. En ja, die raken een beetje uit het zicht. Mijn gevoel? Ja. Beeldvorming. Stel je voor dat je met 2 linkse partijen die ook nog samen 1 blok vormen, dat je dan samenwerkt. Hè, dan sta je er niet krachtig genoeg op. Ik vind het ontzettend jammer. Ik betreur dat enorm. Je bent niet alle 5 nodig voor de meerderheid. Plus de inhoudelijke verschillen in de optelsom van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Daarvan heeft de VVD gezegd, dat willen we niet. Als je kijkt naar hoeveel partijen er nodig zijn, dat wij een 5 partijen kabinet gewoon niet voor de hand vinden liggen. Ja, kijk, niet nodig. Veel te veel partijen. Echt 5 is gewoon echt veel te veel. En toen bleek ook nog eens dat D66 een soort van hoogverraad pleegde. Want uiteindelijk gingen ze overstag en gingen toch met de ChristenUnie in zee. Ja, en dat was echt best een verrassing. Opeens gingen ze wel voor de ChristenUnie. En ja, de linkse broeder en linkse zuster, die waren daar bepaald niet blij mee. D66 heeft ons inderdaad losgelaten, dat vind ik teleurstellend. Want ze beloofde een progressief kabinet. En dat wordt het nu niet. Het wordt gewoon een voortzetting van de oude hap van de afgelopen jaren. Ja, en dat is een gemiste kans voor Nederland. Als GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan waren gesloten, ja, natuurlijk was er dan echt verandering gekomen. Was het eerlijker en socialer geworden. Maar goed, daar hebben ze niet voor gekozen. Dus nu gaan wij dat vanuit de oppositie doen. Oh, mevrouw Ploemen, ja, dit was toch een grote teleurstelling. Ik zie in deze quote echt gewoon een teleurstelling van uw gezicht druipen. Nou ja, kijk, het is ook wel goed om het weer eens terug te zien. Het is al best wel lang geleden. Maar bent u er al overheen? Nou, ja. Ruim overheen, zou ik zeggen. Maar ik maak me gewoon wel zorgen. Behalve dat het heel lang heeft geduurd, die formatie. En waarom, vraag je je af. Hè? Want ze hebben met ons echt niet inhoudelijk onderhandeld. Maar goed, water onder de brug. Dus Nederland wacht al een jaar op oplossingen. En daarom hebben wij ook het initiatief genomen, Jesse Klaver en ik, met onze fracties en partijen. Wij komen met een progressief oppositieakkoord. We wachten niet langer waar zij mee komen. Wij leggen neer wat vinden wij belangrijk. En we hebben ervoor gekozen om nou eens wat verder te kijken dan onze neus lang is. Dus niet de komende paar jaar. Maar wat willen we nou voor land zijn in 2030? Daar komen we zo op. Want inderdaad, u zei van ja, er werd lang over onderhandeld. En dan ineens toch een coalitieakkoord, hè, dat nu aanstaande is. Nee, Patrick. Nee, een oppositieakkoord. Oh, je wilde toch ook weer een oppositieakkoord. Ja. Partij van de Arbeid en GroenLinks zullen hun progressieve oppositieakkoord presenteren vandaag. Partij van de Arbeid en GroenLinks zetten nieuwe stappen in een hecht linkse progressieve samenwerking. In alle stilte hebben onze fracties aan een progressief oppositieakkoord gewerkt. Kijk, en wat is er nou zo bijzonder aan dit akkoord? Nou, het allerbijzonderste was dat het in een tuinhuisje geschreven is. Een tolhuistuintje? Nee, dat is aardig dat je dat noemt. Een tolhuistuin, dat was in 2020. Toen stonden er drie partijen op het podium. Toen was de SP er ook nog bij. En toen gingen ze echt heel indrukwekkend samenwerken. Ik zie ze nog staan. Ja, en ze waren er klaar voor. En dat leidde eigenlijk tot niks. Maar dat is nu heel anders, meneer Keel. Dat heeft u kunnen zien. Ja. Want jij hebt het natuurlijk allemaal doorgeworsteld, hè, dat akkoord. Is het wat? Ja, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest vinden eigenlijk. Oh, en zal ik je helpen? Ja, dat mag je zo ik doen. Maar ik zag bij de collega's van Nieuwsuur ook bijvoorbeeld dat ze echt niet wisten wat ze ervan moesten vinden. Nou moet ik zeggen dat ik niet een heel warm gevoel kreeg van de presentatie vanmiddag, als ik heel eerlijk ben. En dat komt omdat die 15 punten die u omschrijft, ja, veel daarvan dacht ik, dat zijn best open deuren eigenlijk. Neem bijvoorbeeld wat we net in het filmpje ook al zagen. Het committeren aan Parijs. Volgens mij wil elke partij dat in Nederland, in elk geval bijna elke partij, en in elk geval zeker de formerende partijen op dit moment. Ja, Jeroen Wollaerts wist niet zo goed wat hij ervan moest vinden. Is er überhaupt iemand die er echt wel echt iets van vindt? Ik heb er één gevonden, echt waar. Echt eentje. En het is een van de meest linkse mensen die ik trouwens ook nog heel goed ken. En die had er wel een heel uitgesproken oordeel over. Het is eigenlijk alleen maar een media dingetje. Het is een campagne dingetje. Het is zo leeg. En vervolgens zag je gewoon een gapende leegte. Ik zou zeggen het Sahara-akkoord. Dat was het meer. Het zijn allemaal goede dingen die erin staan. Maar het is de toon, de tekst waarop geschreven. Het leek geschreven door McKinsey. Echt, het is niet normaal. Ik heb mijn telefoon bijna, waar ik op het las, boos tegen de muur gegooid. Mevrouw Ploemen, ja, Francisco van Jolen wat zegt gewoon het Sahara-akkoord. Ja, zo leeg. Het is wat, ja. Nou ja, de dag dat McKinsey gaat opschrijven dat het kapitalistisch systeem op zijn laatste benen loopt, dan gaat bij mij echt helemaal de vlag uit. Dus ik zou tegen Francisco willen zeggen, lees het nou nog een keer. Want weet je wat er staat? Er staat eigenlijk niet anders dan, we moeten het anders gaan doen in Nederland. We zijn de 18e economie ter wereld. Een van de rijkste landen ter wereld. In Nederland groeien kinderen op in armoede. Kan je zeggen, het is een open deur dat je dat wil oplossen? Dan zou ik zeggen, en waarom is dat dan de afgelopen jaren niet gebeurd? Dat gaat niet vanzelf. Als je een belastingstelsel hebt dat aandeelhouders bevoordeelt en werkende mensen benadeelt, dan los je die armoede in. Nee, maar ik denk dat Francisco bedoelt van, oké, dat zijn allemaal open deuren, maar uiteindelijk verwacht je van iets als de Partij van de Arbeid en GroenLinks iets samen gaan doen, iets samen gaan schrijven, van ja, nu komt het, nu gebeurt het. En dat vindt hij dus echt jammer, van dat er gewoon, ja, wat hij zegt, het is te leeg, het zijn te gemakkelijke woorden. Ik ben het natuurlijk helemaal niet eens met Francisco van Jolen, want wat is er te gemakkelijk aan het oplossen van kinderarmoede? Wat is er te gemakkelijk aan te zorgen dat we eindelijk inderdaad die klimaatverandering tegengaan? Kijk, ik, Iedereen zegt dat hij het daarmee eens is, maar er gebeurt gewoon helemaal niks. En wat wij hebben gedaan, is wij hebben gezegd, kijk, als je in 2030 zeg maar, die grote problemen echt wil oplossen, dat willen wij, dan moet je daar nu mee beginnen. En dan moet je ook concrete stappen zetten. Onze verkiezingsprogramma's zijn natuurlijk allemaal doorgerekend. Dus hè, de degelijkheid spat er vanaf, zou ik willen zeggen. Ja, en ja, maar wij daarom zaten er ook geen verrassingen in dit oppositieakkoord. Nou, dat komt dan weer omdat ons verkiezingsprogramma al een heel goed dus programma was. Ja, maar dus presenteert hij u iets wat helemaal niet nieuw is. Wat wij dus eigenlijk al weten van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks. Wat dit is, zijn twee partijen die in een tijd waarin eigenlijk alles uit elkaar valt. Hè, in de Kamer zitten we met 19 fracties. Mensen splitsen zich af. Wij hebben gezegd, wij gaan het echt anders doen. Wij gaan het samen doen. Dat is, en we doen het ook samen. Ik herinner daaraan, toen wij inderdaad voortdurend in en uit liepen daar op dat Binnenhof met die formatie, waren er best veel journalisten die zeiden, ja, jullie zeggen wel samen, maar er komt niks van terecht. Ik wist dat het goed zou komen. Daarom ook dit akkoord. En wat we gaan doen is, wij gaan met ons progressief akkoord gaan we. Dat is natuurlijk onze toetssteen voor waar de coalitie straks mee komt. Het aardige is dat die coalitie komt ook nou daadwerkelijk naar buiten. Ik denk woensdag met een volledig akkoord, presentatie enzovoort. Kijkt u er naar uit? Nou ja, het lijkt me voor Nederland wel belangrijk dat er een keer een kabinet komt. Mm. Kijk. Mij lijkt het verstandig als er een kabinet komt dat inderdaad het echt anders wil doen. Dat gaan we allemaal afwachten. Hè? Maar het is natuurlijk. Kijk, ik wil niet van die makkelijke. Ik wil niet van die makkelijke oppositie praatjes houden. We weten niet waar ze mee komen. Leraren salaris omhoog, hartstikke goed. Ik heb nog een maar puntje. Daarom Wacht hebben even. Wij dit ook geschreven. Wij hebben gezegd, laten we nou eerst onze eigen plannen. Die liggen er. Daar toetsen we het kabinet aan. Zitten er goede dingen in dat coalitieakkoord? Des te beter. Verwacht ik dat er heel veel zijn? Nee. Maar daarom hebben wij de handen in een 50% vrouw in het kabinet. Dat werd ook hoog tijd. Dat lijkt me, sorry, maar dat lijkt me best normaal. Het is niet gelukt in het kabinet Rutte Samson, hoor. Nou ja, nou en? Ja, maar we zijn alweer 5 jaar verder. Nee, maar het lijkt me allemaal goed. Dus ik ga daar ook niet van zeggen dat het niet goed dat is. Vind ik het mooie, ja. Dat vind ik het mooie van u. Want u zegt, het lijkt me allemaal goed. En zeker wat er uitlekt over die salarissen voor het onderwijs en rekeningrijden. Maar het is dus blijkbaar, wat er nu uitziet, een behoorlijk progressief akkoord. Bent u niet bang dat u deze progressieve trein gemist heeft? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk straks wel wat addertjes onder het gras, denk ik. Hè? Dus dat akkoord komt, dat gaan we natuurlijk allemaal bestuderen. Ik kan me herinneren, in 2017 stond daar bijvoorbeeld het afschaffen van de dividendbelasting in. Dus dat zijn cadeautjes aan het bedrijfsleven die eigenlijk naar gewone mensen moeten gaan. Dat hadden ze niet van tevoren gelekt. Sterker nog, ze hadden het al amper over. Dus ik ga straks ver, maar aan de hand van ons progressief oppositieakkoord, gaan we beoordelen waar zij mee komen. Daar zullen vast goede dingen bij zitten. En wat niet goed is, daar gaan we tegen zijn. Waar verwacht u die allertjes eigenlijk? Waar gaat dat zitten? Nou ja, laat ik het zo. Het is een beetje koffiedik kijken. Ja, hè? Laten we dat gewoon maar eventjes doen. Ja. Het zijn dezelfde 4 partijen als die de afgelopen 4 jaar een kabinet vormden. Wij hebben bijvoorbeeld, ik denk wel 20 moties ingediend om het salaris van de mensen in de zorg te vergroten. Hè, samen met andere oppositiepartijen. De SP. De SP heeft daar ook vaak het voortouw in genomen. Echt goed samengewerkt ook. Ja, daar is weinig van terechtgekomen. Als je echt wil dat er geen kind in armoede opgroeit in Nederland. Ik hou het daar maar even bij. Ja. Want dat zouden we toch moeten willen. Dan moet je ook met een ander type belastingstelsel komen. Waarin werken beloond wordt. En waarin speculeren juist niet beloond wordt. Slapend rijk. U denkt niet dat ze daarmee komen, dit akkoord? Nou, het zijn dezelfde 4 partijen. Ik zou zeggen, verras me. Maar als u nu zegt, heeft u er heel veel vertrouwen in dat burgers boven bedrijven komen te staan. Laat ik het zo zeggen, ik ga het afwachten. Maar Helemaal gerust maar ben ik er niet op. De motor wordt natuurlijk nu ook mede gevormd door D66... omdat D66 veel groter is. Dus als je kijkt naar wat er gaat gebeuren op klimaatniveau... dat is dan toch echt veel progressiever. U kan wel zeggen, van ja, de afgelopen 4 jaar is er niet veel gebeurd. Maar nu ligt er iets waarvan je denkt bij jezelf... ja, ze gaan wel de toekomst bepalen. Nou ja, kijk, D66 zat ook de afgelopen 4 jaar in het kabinet. En ze noemden zichzelf, geloof ik, het groenste kabinet... maar ze haalden hun eigen doelstellingen niet. Dus dat is dan misschien een suggestie. Ja, nu, wat je nu ziet... wel nu doen. Nou, wat je nu ziet, gaat er wel blijken, toch? Echt grote dingen. Ik spreek u heel graag volgende week weer als het er ligt. Kijk, nogmaals, als er goede plannen in zitten, prima. Maar het is niet zo dat de afgelopen jaren heel veel vertrouwen geven. Maar we gaan het zien. Hey, maar dan ja. Nog, want ik heb net een prachtige spreekbeurt natuurlijk gehoord van de heer Kay. Ik was en ook die, onder de indruk. Ja, toch? Dat wou ik zeggen. Dan, ja. Hoe jammer is het dan dat u toch niet aan die coalitietafel heeft gezeten? Kijk, meneer Lodiers, ik kan hier wel de hele tijd blijven zeggen... God, het is jammer en het was beter geweest. Daar ben ik ten diepste natuurlijk van overtuigd. Want, en dat laten we ook zien in ons oppositieakkoord. Wij hebben... goede plannen. Het is anders gelopen. En dat is zo. Dus ik zou zeggen, de blik naar de toekomst. Nou, wij gaan samenwerken met GroenLinks. En daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, heel even terug nog. Want jullie zaten daar wel met dat dineetje aan tafel bij Kaag thuis. Toen was de stemming nog helemaal van, we laten elkaar nooit los. Nou ja, het is anders gegaan. Ja, en, maar dat was de stemming een beetje. Jullie kwamen daar zo naar buiten toe. En, nou, D66 heeft natuurlijk lang vastgehouden aan dat ze graag een progressief kabinet wilden. En op een zeker moment hebben ze dat verlaten. Was dat een totaal verrassing eigenlijk? Nou, we hadden... Moeten we de mensen echt wel helemaal mee terugnemen? Ja, ja. Nee, nou, heel kort. Dit dineetje was half augustus, geloof ik, hè? Ja, was half augustus. En ergens in oktober heeft D66 zeg maar de deur opengemaakt voor de ChristenUnie. En de VVD en het CDA, ja, die zaten sowieso al niet op ons te wachten. Dat was overduidelijk. Nou ja, goed, toen kon de ChristenUnie binnenlopen. Wat voor de progressieve agenda niet per se goed nieuws is. Want daar is de afgelopen 4 jaar ook weinig op gebeurd. En weet je wat het ook is? Kijk, maar voelde u zich toen echt genaaid door Sigrid Kaag? Van ja, ik heb nou, met u nog aan tafel gezeten. Ik hou niet zo van zulke woorden. Nou ja, voelde u zich dan echt... Maar ik vind het een gemiste kans. Daar had een echt progressief kabinet kunnen komen... dat bijvoorbeeld voor vrouwenrechten niet alleen maar een beetje behoudt... wat we nu hebben, wat een beetje magertjes is... maar ook stappen vooruit zet. En net zo belangrijk... Kijk, voor mij betekent progressief betekent ook vooruitgangsgeloof. En dat betekent dat je ook echt de grote problemen aanpakt. Dat je... Neem die kinderopvangtoeslag. Ja, dat moet echt allemaal heel structureel veranderen. Maar het staat er allemaal in, hè, wat er is uitgelekt in het coalitieakkoord. Nu wordt het inkomensafhankelijk. Dat is net zo'n ingewikkeld systeem als we hadden. Dus nogmaals, dit is uitgelekt. Ik ga het allemaal goed bekijken. Maar ik weet zeker, met ons erbij was er heel veel veranderd. Maar nu lekken er mooie dingen uit, hè? En zeker, ja. Dat, ook, dat lees ik ook, ja. Maar bent u dan blij of denkt u dan... wat jammer dat ik daar ook niet mee vorm had kunnen geven. Ik ben heel erg blij als het echt waar is... dat de leraren in het basisonderwijs daar eindelijk geld bij krijgen... Ja, dat zijn... lijkt mij gewoon hartstikke goed. En u zegt ook van ja, ik ben ook blij met dit oppositieakkoord... omdat wij echt de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid opzoeken. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje onduidelijk. Want hoe gaan jullie oppositie voeren? Wordt het één gezamenlijke fractie? Is er bijvoorbeeld straks één iemand die bijvoorbeeld het buitenlandbeleid doet... of het binnenlandbeleid. Hoe gaat u dat vormgeven? Ja, we hebben al de afgelopen maanden hebben we natuurlijk vaak al bij elkaar gezeten met de fractie. Soms voert inderdaad een PvdA ook het woord namens een GroenLinkser. Maar kijk, zoals het geregeld is in de Kamer, je krijgt bij een debat krijg je 4 minuten spreektijd. Dus het is ook altijd een kunst om heel beknopt je punten te maken. Als je met 2 partijen bent, heb je 2 keer 4 minuten. Kan je meer vertellen? Ja, maar dan kan dus 1 iemand van u beiden 8 minuten spreken. Nee, helaas was dat maar waar. Dan krijg je 4 minuten. Dus u begrijpt, wij gaan voor de 8 minuten. Tenzij we denken, het kan ook in 4. Ja, maar je hebt zoveel portefeuilles. Het is toch veel beter dat je 1 iemand heel sterk laat zijn op die ene portefeuille. Nou, je kan natuurlijk heel goed nadenken over, en dat doen we ook, welke onderwerpen zijn voor ons belangrijk. Dat zijn deze 15 ook in dat akkoord. En dan kun je bekijken hoe kunnen we daar nou het meest effectief op opereren. Nou ja, nu zult zien, we vergaderen vaker. We zitten ook voor de gezelligheid vaker bij elkaar. Dus allemaal. Ik heb wel wat rondgebeld over deze plannen. En ook over hoe gaat het nu met die fusie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dan zeggen mensen toch, ja, het is een beetje flirten met elkaar. Maar we missen de concrete aanpak. Bijvoorbeeld richting de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom zie je niet in verschillende grote steden gezamenlijke fracties, echt concrete stappen richting waar je naartoe wil, een fusie? In de gemeentes zijn er, nou, ik geloof iets van 45 die een gezamenlijke lijst hebben. We hebben de laatste ook de herindelingsverkiezingen in Kuik met inderdaad een gezamenlijke lijst. Hebben dat ook hartstikke goed gedaan. Dat is niet overal zo, maar dat laten we ook, weet je, steden zijn ook de baas over zichzelf. Hè? In progressieve partijen werkt het niet dat we van bovenaf zeggen, gij zult dit, gij zult dat. In Amsterdam zitten ze samen in de coalitie. In andere steden ook hebben we goede dingen gedaan. En kijk, natuurlijk, je kan altijd zeggen, ja joh, het is te weinig. Een ander vindt het weer te veel. Nee, maar dat is flauw. Dat is een beetje flauw. Ik hoorde net Esther Mirjam Cent op de radio in het programma hiervoor. En die zei van, ja, leuk allemaal. Dat is allemaal de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Maar nu doorpakken. Nu gaan we echt wat doen. Zo is het. En ik ken u als het type vrouw. Ja. Doorpakken, echt wat zo doen. Zo is het. Niet van blablabla, toch? U heeft helemaal gelijk, nou, meneer Kee. Dus. En dus hebben we ook een stap gezet die in de recente politieke geschiedenis echt niet vers in het geheugen ligt. We doen dat ook nog tegen de trend in van versplintering. We gaan samenwerken. We hebben op de inhoud hebben we gezegd, dit vinden wij de belangrijke oplossing. Op de inhoud of langs de lijnen van de inhoud? Nee, dit keer op de inhoud. Want die langs die lijnen, dat leverde in die formatie allemaal niet zoveel op. Met de vier die er nu mee aan de slag zijn. Nee, dus we hebben gewoon onze plannen willen presenteren. Daar leggen we straks ook de plannen van het kabinet langs. En daar gaan we oppositie op voeren. En dan gaan jullie in de Eerste Kamer alles blokkeren wat je niet bevalt. Kijk, zoals het werkt, senatoren hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar we zijn allemaal wel van dezelfde partij. En het komt zelden voor dat wij in de Tweede Kamer iets heel slecht vinden, dat ze het dan in de Eerste Kamer heel goed vinden. Waar het ons om gaat, is het moet anders in Nederland. Wij hebben een plan. We hebben een plan dat verder gaat dan de waan van de dag. En ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. Levende tuinhuisje. Zeker. Er zal nog vaak onderhandeld moeten worden in het tuinhuisje met Jesse Klaver. En dan komt er waarschijnlijk een echte fusie tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. We blijven het volgen, maar ik dank u hartelijk voor uw komst, Lilian Ploemen. De leider van de Partij van de Arbeid. En natuurlijk ook Dr. Anders Peter Kee. Dank je wel. Ik was er wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Straks dompelen ons onder in musicalland. Het genre blijft maar populairder en populairder worden. En ook inhoudelijk zijn er interessante ontwikkelingen. Straks meer daarover. Een van mijn favoriete musicals is altijd nog niet in première gegaan. Ondanks de aankondiging 20 jaar geleden in Shownieuws bij De Vliegende Panthers. Verder waren wij van Shownieuws deze week aanwezig op de repetities van Chaka, oftewel Joep de Musical. Over het leven en de carrière van onze grootste volksheld Joep van het Henk. En het feit dat Debbie Petter een rol vertegenwoordigt in deze musical ging als een lopend vuurtje door het Hilversumse. En inspireerde niemand minder dan Gerard Arninkhoff, die vorige week trouwens 49 jaar is geworden. Daarvoor namens Shownieuws van harte gefeliciteerd, Gerard. Tot het maken van zijn eigen musical, waarvoor momenteel audities gehouden worden. En nu geen zang en dans, maar kritisch commentaar. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is Kees van Amstel. Ik zou zo graag Mark Rutte en Hugo de Jonge ook weer eens wat krediet geven. Ze moeten dealen met een onbekend virus en zeg eerlijk, niemand weet de beste weg. Maar mijn hemel, het kromme pad door het moeras dat nu gekozen is door de lammen en de blinden. Kunnen ze niet één keer iets goed doen, dit soepzootje? Ja, sorry, deze week knapte er iets bij mij in mijn hoofd. Snap. En niet vanwege de contraproductieve regels voor de scholen, of vanwege mijn afgezegde theateroptredens, of vanwege Jaap de Hoop Scheffer, die op deze zender moest praten over het seksleven van Marco Borsato. Nee, het ging hierom. Gepensioneerde artsen staan te popelen om te helpen met prikken tijdens de boostercampagne, maar ze moeten eerst op cursus. En daar moeten ze dan weer weken op wachten. Ja, de boostercampagne die bij ons natuurlijk weer als een van de laatste is gestart. Gaan we weer. En daar hebben ze veel prikkers voor nodig. En dus had Hugo de Jonge deze oproep gedaan. Met name oud-medewerkers die ooit in de zorg hebben gewerkt zijn hele goede prikkers. Zo zijn er meer die kunnen helpen. Iedereen die kan helpen graag. Nou, slim. En kijk, niet alles is slecht in de wereld. Heel veel gepensioneerde huisartsen melden zich direct aan. Zoals huisarts meneer Krul bij 1Vandaag vertelde. Tuurlijk, ik meld me aan. Ik heb zelf corona gehad. Ik denk, weet dat het is geen lachertje. Dus ik heb me aangemeld direct na die woorden van de jongen. Ja, mooi toch, Hugo? Ervaren prikkers, die huisartsen. Veel ervarener dan de studenten die een half jaar geleden het spuiten moesten leren op sinaasappels. Ik maak geen grap. Er werd getraind op sinaasappels. Wat zegt dat over onze huid? Maar beter, nu hebben we artsen. Helaas! Eén tegenvaller. Dit is het Nederland van clown Hugo de Jonge en zijn bureaucratische circus. Dus wat er toen gebeurde, zal je niet meer verbazen. Daarna kreeg ik het verhaal dat er nog wel een online cursus zou moeten zijn. Maar die was nog niet klaar. Daar verbaasde ik me over. De ervaren huisartsen moesten dus eerst verplicht van de GGD een cursus vaccineren volgen. Maar dat hebben ze soms 40 jaar gedaan. En, verbaasde nog iemand, de cursus was dus ook nog niet klaar. Hoe lang vaccineren we al? Nou, oké, dacht die huisarts. Cursussie vooruit dan maar. En ik kreeg ook nog een oproep om nog een keer live ook nog onderricht te krijgen. Ik dacht, nou, kan dat dan morgen of overmorgen? Nee, dat komt pas 20 december. Dus dan ben je laat gestart met je boosters, Hugo. Dan willen er mensen helpen. Dan is de cursus weer niet klaar. En je laat ze 2 weken wachten. Hier zat ik al op een randje, hè. Een andere gepensioneerde huisarts die zich aanmeldde, kreeg dit. Hij meldde zich vorige week maandag aan bij de GGD, maar hoorde daar niets meer op. Nee, niets. Nada. Nooit meer wat gehoord. Er gaan mensen dood, hè? Deze arts kwam wel in contact met een wanhopig tehuis met zeer kwetsbare mensen die zaten te springen om die boosters. En wat de GGD daar zei, zal je ook niet meer verbazen. En die zei, goh, we zitten helemaal in zakken naast, want we willen heel graag boosterprikken hebben. De GGD heeft gezegd, dat wordt pas eind januari. Eind januari pas, voor zeer kwetsbaren. Dus deze arts meldde zich direct aan om daar dan maar te gaan prikken. Maar ja. Vrijdagmorgen met de GGD gebeld en die zei, ja, dat gaat niet lukken. Want u moet officieel nog de sollicitatieweg afgaan. En ik denk dat het 3 tot 4 weken duurt. Een sollicitatieprocedure van 3 tot 4 weken voor een ervaren arts. Want hij moest dit verplicht weer leren. Qua opleiding, wat is daar dan de bedoeling bij? Nou, ik moet leren prikken. Wat ik al 5 jaar gedaan heb. En Hugo de Jonge, ga nou even van Instagram af en doe nou eens wat aan je logge, bureaucratische, Kafkaiaanse organisatie. Want zelfs jij kan dit niet alleen je eentje verprutsen. Suzanne Bosman vatte met de conclusie van zorgeconoom Wim Groot het hele beleid van Hugo en Co. bondig samen. De traagheid kost volgens hem extra mensenlevens, dus gaat nog meer uitgestelde zorgen opleveren. En Wim Groot denkt ook dat de boostercampagne is onderschat. En mocht de heer De Jonge nog de illusie hebben dat hij met Nederland het goed doet in Europa, nou, luister nog even naar de heer Groot. Ah, we komen er nu achter dat alle landen in Europa, zelfs de landen met slechte overheden, hè, met corruptie en lage inkomens, dat die het allemaal veel beter voor elkaar hebben dan wij het in Nederland geregeld hebben. Zo fijn voor mijn gemoedsrust dit. En dan te bedenken dat Rutte 4 eraan komt. Nou, daar ben ik banger voor dan voor Omicron. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Nu te beluisteren op alle bekende muziekplatformen. Toedeloe, de nieuwe single van Lucky Fons de Derde. En Warempel, hij is hier, Otto, oftewel Lucky Fons. Welkom, hoe is het met je? Ja, goed. Leuk om jou dat woord toedeloe uit te spreken. Dus, ik kom er nu achter dat het woord dat niemand echt normaal kan uitspreken. Nee, altijd, hoe spreek als jij het uit dan? Nou ja, nee, iedereen gooit altijd zijn hele lichaam in van toedeloe. Niemand zegt, nou, een nieuwe single, toedeloe. Maar gewoon, het is altijd, ja, ik zing het toedeloe. Ja, maar Bo van Ervedoors gebruikt toch heel veel? Toedeloe, zeg nee, je nee, dat hoorde ik. Dat wist ik niet. Maar het is een beetje zijn catchphrase. Maar nu niet meer, nu is het de mijne. Ja, maar kan jij mij toedeloe leren? Ja, toedeloe. Toedeloe. Ja, de oe moet erg cool zijn. Ik wil er een cool woord van maken. Ja, en het is de tweede single. Je gaat hem zo meteen live spelen. Het is echt een leuke single, vind ik echt te gek. Dank je tweede single van je aanstaande album dat in maart verschijnt. Ja, dat klopt. Dat heet Hemel Lichamen. Ja, dat heet inderdaad Hemel Lichaam. Maar je vorige single, die was ook buitengewoon beluisterbaar. Ik ben niet geboren voor het epische gebaar. Ik kwam niet uit de zee omhoog met lang of glanzend haar. Mijn vader was geen engel en mijn moeder geen godin. En ik geen held of duivel of iets daartussenin. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ja, ik ben een sukkel. Ja, ja? Ja, dit nummer schreef je om de sukkel te emanciperen, toch? Ja, klopt. Dit is een heel doorvrocht filosofisch lied waar ik het eigenlijk wel heb over de grensloze onwetendheid van de mensheid zelf. En ik zong dus ook vanuit perspectief, vanuit de gehele mensheid, die eigenlijk alleen maar werkelijk kan stellen, ik ben een sukkel. Maar dit lied is weer wel heel wat anders. Kan je dit iets beter uitleggen? Ik ben een sukkel ging heel erg over van, je weet natuurlijk nooit hoeveel je niet weet. Dus je onwetendheid is misschien wel grenzeloos. En ik dacht, daar ga ik een keer een lied over zingen. En dat ga ik vieren, want dat delen we allemaal met elkaar. En ik denk, als we iets delen, dan kunnen we het vieren. Dus dat lied was een soort viering van de domheid die we allemaal delen. Wauw. Ja, jij dacht dus autobiografisch lied. Het was ook een antwoord op je eigen existentiële twijfels, las ik precies, ergens. Hoe zit dat dan in elkaar? Nou, het is natuurlijk best ingewikkeld soms om een mens te zijn. En dan ga je daar veel over nadenken. Voor je het weet kom je op filosofie uit. En dan denk je, ja, wat kan ik nou eigenlijk zeker weten? Dat vind ik een vraag waar ik echt mee worstel. Wat kan ik nou zeker weten? Dat is in de praktijk overdag is het soms ingewikkeld. Hè? Hoe moet ik handelen in gekke situaties? Maar ook gewoon in het grote leven. Van wat kan ik nou, wat is het doel van het leven? Dat soort dingen. En uiteindelijk heb je daar gewoon een goed antwoord op. En kan je alleen maar zeggen, ik ben een sukkel. Ja, maar is dat ook een manier dan voor jou om het leven draaglijk te maken? Ja, vind ik wel. Nadenken over ingewikkelde kwesties vind ik een goede manier om te gaan. Dat is beter dan gewoon zomaar wat handelen. In plaats van eerst. En ik ben natuurlijk ook liedjeschrijver. Dus voor mij is een liedje ergens schrijven is ook voor mij een manier om erover na te denken. Schrijven is ook daadwerkelijk. Dus ik ga zo'n lied schrijven en daardoor ga ik er ook diep in over dat soort onderwerpen. Maar het kan ook zo zijn dat je dan denkt, als liedjeschrijver, weet je, laat ik maar de underdog positie nemen, dan kan het altijd meevallen. Wat meevallen? Nou, dat mensen denken bij zichzelf, ja, of tenminste dat je zelf denkt van, nou, ik schrijf gewoon een liedje. En als mensen het dan heel mooi vinden, denken ze, oh ja, maar het was eigenlijk gewoon maar een liedje. Maar dat is dat zo, je de lat voor jezelf niet te hoog legt. Oh ja, nee, dat denk ik niet. Nee, ik vind juist zo wonderbaarlijk dat ik juist mijn hele soort van eigen fascinaties gewoon volg. En dat vervolgens op een plaat zit. En dat dan juist andere mensen daarmee overgaan. En dat daarmee aan de weer gaan, omdat ze het een mooi lied vinden. En ik vind het juist ook. Ik merk juist dat hoe meer privé ik ben en hoe meer privaat en hoe minder ik ook nadenk over, gaan mensen dit mooi vinden? Gaan ze dit wel belangrijk? Gaan ze het raar vinden dat ik zing, ik ben een sukkel? Ik denk daar gewoon niet bij na. Ik zorg gewoon als ik bezig ben dat ik niet bij na. En dan neem ik het op. En dan breng ik het uit. En dan word ik nerveus. Ja? Ja, dan vind ik het spannend. Want Toedeloe is natuurlijk ook een beetje. Ja, ook een beetje een dom woord of zo. Maar het nummer is ook. Ja, het is weer een ander nummer. Toedeloe is echt. Het is eigenlijk een opsomming van manieren om dag te zeggen. Van afscheid en zo. Maar dit nummer is meer een abstract lied. Ik zie dit zelf echt als een soort van. Dit lied, Toedeloe, gaat over wat mensen erin horen. En dat is voor iedereen verschillend. Ja, ik dacht bij mezelf, het is een heel mooi nummer om op een begrafenis te dragen. Ja, wat mooi. Dat hoorde ik iemand ook al zeggen. Dat is echt leuk. Het is inderdaad een lied wat zowel op een feest kan als op een begrafenis, textueel gezien. Maar had je dat zelf nog niet ontdekt? Van dat je zegt, ja, Toedeloe, je neemt op een vrolijke manier afscheid van het leven dan. Ja, het is, ja, nou ja, ja, dat is dan, ja, voor sommige mensen, die horen dit lied en denken van, oh ja, het is inderdaad, het lijkt wel een soort vaarwellied van het leven zelf. Maar ook andere mensen zeggen van, oh ja, dit is wat ik dacht toen ik mijn relatie uitmaakte. Of dit is wat ik dacht toen ik mijn baan afzei. Of dit is wat ik zei toen ik dacht, het is zaterdagavond, het is leuk geweest, ik ga nu naar huis. Ja, en dus het is maar wat je eruit haalt. Maar het mooie is dus, ik bepaal dat niet. Ik schrijf dat liedje, en wat jij zegt inderdaad. Ik schrijf het liedje, je gooit het in de wereld. En dan hoor je van de wereld in één keer, hey, dat lied kan ook op een begrafenis. Dat heb ik nooit bedacht. Zo, ik ga niet zitten en denken van, nou, ik ga nu een lied schrijven wat zowel op een feest of op een begrafenis kan. Maar ik hoor het jou nu zeggen en dat vind ik dan heel leuk. Maar waar schreef jij het dan voor? Wat was voor jou toedoen? Nou, gewoon voor mezelf. Het was eigenlijk een soort taalexperiment. Ik dacht gewoon van, op hoeveel manieren kan je dag zeggen tegen iets? Weet je wel, de deadline is verlopen. Maar was er niet iets? Was er niet adieu, iets dat jij paraplu? En toen heb ik het allemaal bij elkaar gezet. Was er niet iets dat jij waar je afscheid van wilde nemen en dacht dat je zei, ik ga gewoon een mooi maar vrolijk afscheidslied. Nee, ik heb het echt geschreven vanuit een soort liefde voor taal en een soort taalspel en dan de gevoelsmatige betekenis, die komt dan later. En waar het nummer voor mijzelf over gaat, dat weet ik zelf nog niet. En ik vermoed ook dat dit een van die weinige nummers is die telkens van betekenis verandert. Dat als ik het straks zing, denk ik, ah, toedeloe daartegen. En dat ik misschien over 2 weken op een podium sta. En dan dat ik weer toedeloe tegen iets anders zeg. Ja, precies. Dat je dus afscheid neemt van de betekenis van het lied. Ja, precies. Ja, dat is ook dat is de laatste optie. Maar dat is het mooie van een soort van deels abstracte tekst. Dan kan het gewoon elke betekenis krijgen die het ontleent aan zijn context. Nou, en dat vind ik er dus ook zo mooi aan. Dus dat ik dacht bij mezelf, nou, dat kan echt een begrafenislied zijn. Ja. Maar het is wel ook weer een vrolijk begrafenislied dan. Ja. Het zijn vaak vrolijke deuntjes bij je. Ja, ja, dat is ook wel iets wat daar kom ik achter. Dat is wel kenmerkend voor mij. Ik hou ook heel erg van die combi van eigenlijk grimmig en vrolijk. Want deze tekst vinden mensen grappig. En ik ben een sukkel, want het is ook grappig. Maar het is natuurlijk ook... Maar het is ook raar en dit is ook een beetje grimmig. Ik zing ook van, het was leuk om je te kennen, nu de koffie en de cake. En het komt er zo tussendoor. En dat is eigenlijk best wel grimmig iets om zomaar te zingen. Afscheid nemen is heel vaak heel moeilijk. Ja, zeker. Ja, het is heel moeilijk. Maar ook vaak iets moois. Je kan het ook als iets positiefs zien. Als een soort symbolisch afscheid. Zo van, nou, die ellende, dat laat ik nu achter me. Ik ga nu door met mijn leven. Weet je wel, ik denk wel eens... het kan ook een soort symbolisch afscheid zijn. Zo, weet je, als je in het tarotspel de dood trekt, de kaart... dan is het een symbolisch iets. Dan staat dat symbool voor... nou, dan moet je dat gewoon die baan opzeggen en dan doorgaan of zo. Misschien de dood kan ook als een symbool gebruikt worden. Het hoeft niet letterlijk over de dood te gaan... Maar ik vind het mooi dat het... dat vind ik zo mooi, dat die betekenis niet vast ligt. Dat die kan ontspringen op een moment in een plek en een tijd. Ja, dan moeten we het maar laten horen aan de mensen. Aan de Radio 1-luisteren. Ja, dus, zeker. Je gaat het voor ons spelen. Dus ik zou zeggen, ga naar je instrumentenpaneel, hè? Ja, zeker. Ik ga de beat aanzetten. Ja, nou, dames en heren, hier is hij dan. Is het de wereldpremière? Ja. De wereldpremière van Toedeloe. De deadline is verlopen en de boot die is gemist. Het feest is afgelopen en de data zijn gewist. In steden en in dorpen liggen ze al recht. De teerling is geworpen en alles is gezegd. Toedeloe, toedeloe, toedeloe, yeah. De schepen zijn verbrand aan het eind van de preek. Was leuk om je te kennen, nu de koffie en de cake. Wat hebben we gelachen, maar het is uit nu met de pret. Een streep er doorheen en eronder gezet. Toedeloe, toedeloe, toedeloe, yeah. Aju paraplu, ik sluit nu de tent. Hamdilila en amen, this is the end. Finito en basta en opper de pop. Wel thuis en te rusten, want het zit er weer op. Toedeloe, toedeloe, toedeloe, yeah. En tot ziens en hasta la pasta. Het is wat het is, zo sprak Zarathustra. Popje gezien en kastje weer dicht. Eind van het liedje en uit mag het licht. Toedeloe, toedeloe, toedeloe, yeah. Toedeloe, toedeloe, toedeloe. Toedeloe van Lucky Fons de Derde. Het nummer is overal te beluisteren op alle platformen. En in maart komt dus de plaat waar die op staat. Hemellichamen. Ja, dus, en dan ga je op tour ook. En dan kom je waarschijnlijk wel weer een nummer van de plaat hier spelen. Zeker. Dus tot die tijd zeg ik toedeloe. Dankjewel. Toedeloe. Lucky Fons de Derde. De Nieuws BV. We krijgen een fragment van de West Side Story, dat weet ik wel. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? Ja, de West Side Story is terug. De musicalfilm uit 1961 is in een nieuw jasje gestoken door Steven Spielberg. Nu te zien in de bioscopen. En de fans zijn lyrisch over de remake. Maar is de remake wel zo baanbrekend in musicalland? Ik ga het bespreken met musical-expert Maxime Bezenbinder en met musicalster Noor-Laila Karim. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, Maxime, eerst even terug naar 1961. Toen kwam de originele West Side Story uit. Was die toen ook al baanbrekend? Ja, het was een hele bijzondere film natuurlijk. Want het was, als je kijkt naar de jaren 40 en 50 die daar vlak voor waren, waren de musicalfilms waren licht entertainment, om het zo maar te zeggen. Hè? Ginger Rogers, Fred Astaire, denk daaraan. Vrolijk. En dan krijg je dit. Dit is op Broadway in première gaan in 57. Is toch een wat rauwer verhaal. Het is in principe Romeo en Julia. Maar ja, verplaatst naar New York aan de Upper West Side. In een afbraakwijk. De wijk bestaat ook niet meer in zoals die in de film en in de musical gebruikt werd. En is echt al een gritty verhaal geworden. Ja, echt. Ik ben fan van de musical. Omdat het mooie muziek is. Het is een goed van wat je zegt ook. Het Romeo en Julia verhaal. Mooi verpakt in die bendeoorlog daar in New York. En nu Laila, en nu heb ik gehoord dat jij hem al speelde toen je in groep 8 zat. Nee, niet in groep 8. Ik ging weg van de vrije school. Het was onze eindmusical. Ah, de eindmusical. Dus en kreeg je toen ook al uitleg over de maatschappelijke boodschap achter de West Side Story? Nee, daar waren we niet echt mee bezig. Wat wij wel toen meekregen, het was toen actueel, maar het is eigenlijk nog steeds actueel. Met verschillende groepen en bendes op straat. Wij waren toen eigenlijk alleen maar bezig met de muziek. Dat was voor ons niet zo duidelijk. Dat was niet zo duidelijk. Maar jij zei het al, Maxime. West Side Story was een andere, wat grimmigere musical. Want inderdaad, de meestal was de musical nog dit zoetsappige, zoals dit. Mary Poppins komt uit 1964. Wanneer kwam er nou eigenlijk een kentering in dat die zoepsappigheid van de musical toch anders ging worden en iets meer maatschappelijk betrokken? Dat is wel de jaren 60 al. Want eigenlijk, en ik ga naar een andere zoetsappige musical, The Sound of Music, is ook een musical over keuzes maken. Daar komt het nazisme in voor. Hè? Die kapitein moet op een gegeven moment een keuze maken. Wat doe je? Dat is al een soort tekentje. Het is een zoetsappige musical. Maar toch zit er al een verhaaltje in van, ja, ik moet wel een keuze gaan maken hierin. Wat doen we? Cabaret uit dezelfde periode, een paar jaar later, is natuurlijk ook, speelt zich af in Nazi-Duitsland aan de jaren 30. Gaat over een zangeresje. Maar op de achtergrond spelen dan heel veel verhalen over, wat zou u doen? Ja. Weet je, in dat verhaal zit natuurlijk ook keuzes maken. En dan ga je naar de rockopera's natuurlijk van de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Hair, Jesus Christ Superstar. Ja, precies. En pikten de mensen dat er in hun zoetsappige musical eigenlijk toch ook een boodschap verteld werd? En pikten ze het ook op? Kijk naar het succes van The Sound of Music. Nog steeds in het theater. Weet je, het wordt wel opgepikt. En ik denk dat er steeds meer gebeurde. De verhalen worden natuurlijk steeds, laat ik het zeggen, levensechter. Want ook als je dan naar nu gaat. Dit is een musical, West Side Story. Speelt zich af in een bepaald tijdvak. Maar het wordt wel gedaan door een groep mensen. Die zich heel erg van nu zijn ook. Ja. Ja, Noor-Laila, jij hebt heel veel musicals gedaan, waarvan eentje was Rent. En jij speelde hem in 2001, maar volgens mij was hij van de half jaren 90 is hij uitgekomen. Gaat over AIDS, alcoholisme, over de dood. Hoe was dat voor jou om in zo'n musical te staan met echt zo'n rauw randje? Het was een rauw randje en het was bij ons nog iets rauwer, want het was geregisseerd door Ivo van Hoven. Die heeft er dan toch alweer zijn eigen, hij heeft van toneelgroep Amsterdam, hij heeft daar een eigen ding van gemaakt. En het was bij ons wel heel, mensen kwamen naar een musical, er stonden bijvoorbeeld in Stadskanaal en ze denken, we gaan gezellig naar een musical. En het was bij ons altijd de gimmick om dan te kijken hoeveel mensen zijn er weggelopen in de pauze. Want het was gewoon heel rauw wat wij deden. En waar werden mensen dan geschokt door? Was het door het verhaal of was het door de rauwheid? Wat was het? Mannen, de travestieten, er gingen mensen dood. Het ging over spuiten en drugs. Mensen dachten van, we gaan gezellig naar een musical. Dat was dus echt heel vaak. En dan had je ook gewoon abonnementhouders en zo, die gingen dan gezellig naar een musical. Ja, die schrokken zich helemaal te pletter. En heb jij nou ook vaak dat musicals nog te veel geassocieerd worden met gewoon lichtvoetigheid en gewoon entertainment? Ja, ik vind sowieso dat hier musical nog steeds heel erg ondergewaardeerd wordt. Als je op Broadway staat, aan de grootste acteurs in musicals. En daar is het iets heel gaafs om te doen. En hier is het eigenlijk een beetje een soort van, dat je bijna voor moet schamen, ook als zangeres of zo. Van ja, dat is musical, dat is tralala. Wat kan je nou eigenlijk? Dat vind ik heel jammer. Ja, hoe zie jij dat, Maxime, met het Nederlandse musical landschap? Wordt het hier ondergewaardeerd? Ja, denk ik wel. Want het is echt topsport wat Nulaila en haar collega's doen. Je moet namelijk echt alles kunnen. Je moet en kunnen zingen en dansen en vooral acteren. Onderschat dat laatste niet, want je moet het verhaal wel over kunnen brengen. Ja, maar dat zie ik ook wel vaak, ook in de Nederlandse musicals waar ik daar naartoe ga. Maar ik mis soms ook wel de maatschappelijke betrokkenheid. Want het is toch nog te vaak, net zoals bij Tina Turner. Het is natuurlijk wel prachtig. Het is het levensverhaal van Tina Turner. Maar het is niet zoals de West Side Story, die echt iets op de kaart wil zetten. Ja, West Side Story is nog niet zo heel lang geleden ook in Nederland nog te zien geweest. Hè? Een Broadway-uitvoering door Tech Entertainment hier gebracht. Ik denk een jaar of 3-4 geleden was dat. Ik denk dat er ook wel meer musicals gebeuren op dat vlak. Kijk naar musicals die op Broadway staan. Dear Evan Hansen is ook verfilmd. Om een of andere reden niet in de Nederlandse bioscopen. Everybody's Talking About Jamie, een West End musical. Ja. Die is ook verfilmd inmiddels op een van de streamingdiensten nu te zien. Dus er gebeurt wel heel veel meer. Ik denk dat wij ietsje later zijn met het oppikken daarvan. Nulaila, vind je dat ook? Nou ja, met Tina, dat heel eerlijk. Ja, je denkt, je gaat naar het verhaal van Tina Turner, maar er wordt echt wel heel veel verteld over het racisme. Weet je, dat ze hotels niet binnenkwamen. Hoe je als zwarte vrouw toch echt moet vechten. Huiselijk geweld. Dus het is wel degelijk heel maatschappelijk wat we doen. Ja, maar laten we nog even naar die enorme stap in vernieuwingsdrift van musicalland kijken. Dat is natuurlijk de hit musical Hamilton. Die kwam uit in 2015 op Broadway. En het gaat over een van de founding fathers van de Verenigde Staten. Maar het gaat ook vooral de manier waarop. Ja, Maxime, waarom was dit nou zo'n doorbraak, dat Hamilton? Ja, dit wordt een beetje omschreven als de rap musical. Dat is niet helemaal waar, want er gebeuren heel veel verschillende muziekstijlen worden in deze musical gebruikt. Maar het is eigenlijk een beetje een blank verhaal. Alexander Hamilton, een van de founding fathers in de Verenigde Staten, was een blanke man. Maar hij wordt hier gespeeld door voornamelijk Latino mensen. Dat komt omdat het geschreven is door Lin-Manuel Miranda. Een enorme grootheid op dit moment in musicalland. Want hij schreef Hamilton in The Heights, die in de bioscoop is geweest. Maar hij speelde in Mary Poppins. Hij produceerde, hij regisseert. Er is maar weinig wat die man niet doet op het moment. En het bijzondere is dat bij deze musicals echt alles samenkomt. Maar ook gespeeld wordt door dus een multiculturele cast. Terwijl het eigenlijk in de grondslag een, zeg ik maar voorzichtig, wit verhaal is. Want Alexander Hamilton was een witte man. Maar was dit dan ook echt een nieuwe stap, een nieuwe fase in de ontwikkeling van het musical genre? Ja, dat is nog een beetje te vroeg te zeggen. Want dat kan je pas zeggen als er opvolgers zijn die in die stijl verder gaan. Hamilton is zo'n grootheid, dat wordt nog niet echt gekopieerd. Dat is, ja, staat op zichzelf. Het is wel een vorm waar echt, als je hem ziet in Londen of in de West End of in op New York, dan is het echt een waar alles in samenkomt. Ja, ik heb alleen de film kunnen zien, of tenminste de registratie. Nou ja, maar dat is de registratie van Broadway. Ja, maar je wil hem natuurlijk live zien. Nulaila, heb jij deze Hamilton gezien? En wat is jouw indruk als je dit ervaart? Ik ben nog nooit alleen in Londen een keer in het buitenland naar een musical geweest. Maar ik ga dus zelf bijna nooit naar musicals, omdat ik altijd op de planken sta. Dus het lijkt mij heel gaaf om een keer te gaan. Dat is echt toch een bucketlist ding. Maar heb jij Hamilton gezien, of de registratie gezien, of niet? Ik heb stukjes gezien, want ik zit heel erg in mijn eigen bubbel. Maar ik hoorde op een gegeven moment dus natuurlijk de youngsters. Nou, Noor Hamilton, daar moet je heen en dan moet je. dus ben ik wel dingen gaan kijken en ik werd wel wild enthousiast ervan, ja. Ja, Maxime, jij zegt van op Broadway gebeuren dit soort dingen allemaal. Ja. Lopen wij in Nederland nog iets achter of zijn wij toch natuurlijk. Wel... Maar in de jaren 70 hadden wij Annie M.G. Schmid en Harry Bannink en die schreven ontzettend progressieve musicals. Maar dat waren cabaret-musicals, gebaseerd op onze rijke Nederlandse cabaret-traditie. Wat musical, zeg maar, de Amerikaanse musical... en dan zeg ik, Engeland hoort daar dan een beetje bij... zijn we natuurlijk niet trendsetters, maar trendvolgers. Dus wij lopen een paar jaar achter. Dus ik denk dat Hamilton gaat wel naar Nederland komen ook... maar gaat nog een paar jaar duren voordat wij eraan toe zijn. Ja, en heeft dat dan te maken met dat het publiek er nog niet aan toe is? Of gewoon... Een producent moet het aandurven ook, hè? En moet het moeten geschikt... Hamilton is een productie die je niet naar Stadskanaal kan... en naar Maastricht. Dat moet in een vast theater staan. Ja... Daar hebben we er een paar van, in Scheveningen en in Utrecht. Maar dat moet maar net beschikbaar zijn. Ja, denk jij dat we er snel aan toe zijn, aan zo'n musical als Hamilton en Laura? Nou, weet je, de echte musical-liefhebbers, de echte liefhebbers, die vinden dat helemaal geweldig. Maar Mina uit Assen, die denkt, wat is dat nou, Hamilton? Weet je wel, Nederland wil heel graag wel hele bekende namen horen voordat het echt gaat lopen. Maar dus jij hebt Rent gespeeld. Dat was ook in Stadskanaal waarschijnlijk. Je zei het was moeilijk. Maar uiteindelijk is het ook wel belangrijk om het genre musical te blijven vernieuwen. En actueel te houden. Ja, absoluut. Maar dat was 2001. En toen was er meer budget. En weet je, nu is het nu... Wordt toch, vind ik heel jammer. Want er wordt nu meer gekeken van, ja, wat verkoopt er? Ja. Dus mensen durven ook niet echt risico's meer te nemen. Nou ja, in ieder geval kunnen we misschien wat leren van Steven Spielberg... die een prachtige klassieke musical weer helemaal opnieuw heeft uitgevonden. West Side Story, nu in de theaters. Ik dank u wel, musical-expert Maxime Bezenbinder... en musicalster Nulayla Karim. En dit was het eerste uur van de Nieuwsbv. Zometeen gaan we verder op NPO Radio 1. Dus zet je televisie uit en ga naar de radio. Tot zometeen. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Het grote Nobelprijsdebat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Want moeten we de prijs niet gewoon afschaffen? Wetenschapskenner Martijn Kalmt van Kalmthout, die zegt van wel. En oud-Nobelprijswinnaar Ben Veringa, die zegt van niet. Dat na het uitgebreide NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Ook jonge kinderen moeten een coronavaccinatie krijgen, zegt de Gezondheidsraad. Die adviseert dat. Het gaat om de groep van 5 tot en met 11 jaar. Redacteur Hatice Rabba. Hatice, het moet dus mogelijk zijn. Hoe is de Gezondheidsraad tot dat besluit gekomen? Ja, het is belangrijk om te zeggen dat ze dus niet adviseren om het te doen. Ze adviseren om het beschikbaar te stellen aan deze jonge kinderen. En daarbij zeggen ze dat ze directe en indirecte gezondheidswinst zien voor de jonge kinderen. Vaccinatie kan bij een hele kleine groep kinderen ziekenhuisopname en een ernstige ontstekingsreactie voorkomen. En daarnaast zien ze dus ook indirecte gezondheidswinst, omdat natuurlijk kinderen ook last hebben van de pandemie door scholensluitingen, niet kunnen sporten. Noem het maar op. Ja. Zijn er ook nadelen aan het vaccin voor die leeftijd? Ja, die zijn er ook, maar die zijn heel beperkt volgens de Gezondheidsraad. Zij zeggen de meest voorkomende bijwerkingen zijn heel mild. Dus vermoeidheid, pijn op de arm. En daarnaast kunnen er ook hele zeldzame bijwerkingen optreden, zoals een hartspierontsteking. Maar daarbij schat de Gezondheidsraad in dat die kans heel laag is. Oké. Okay. Betekent dit nu dat ouders meteen in de rij kunnen gaan staan om hun kind te vaccineren? Nee, want het kabinet moet er nog over beslissen. Of in ieder geval demissionair minister De Jonge. En je kan je ook voorstellen, die boostercampagne is nu in volle gang. Dus waar die kinderen dan in de rij komen te staan, dat is niet duidelijk. Want we willen ook heel graag de 60-plussers hun boosterprik geven. En de vraag is ook nog maar of ouders dit willen voor hun jonge kinderen. We hebben afgelopen week heeft de NOS onderzoek laten doen door INO Research. En daaruit bleek dat eigenlijk ouders niet heel erg gemotiveerd zijn om dat te doen. Zo'n 40% van de ouders wil dat voor hun jonge kind. Oké, okay, dankjewel Hatice. Dus eerst moet nu het kabinet daarover beslissen. ChristenUnie-leider Segers denkt niet dat vandaag de laatste ronde is van de formatieonderhandelingen, zei hij voor aanvang van de nieuwe besprekingen tussen de informateurs en afgevaardigden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Ook vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en werkgevers en werknemers zijn uitgenodigd voor het overleg. Gisteren werd duidelijk dat de onderhandelaars dicht bij een akkoord zijn. Waarschijnlijk presenteren ze dat ergens volgende week. Het hoofdkantoor van Shell vertrekt definitief uit Nederland. De aandeelhouders van het bedrijf hebben vanochtend in Ahoy voor die verhuizing gestemd. De directie van Shell kondigde het plan om van Den Haag naar Londen te verhuizen vorige maand al aan. Een klein deel van de banen wordt overgeheveld naar het Verenigd Koninkrijk en een deel blijft hier. Shell wil met deze stap de bedrijfsstructuur versimpelen, zegt Lisa Schallenberg van de economieredactie van de NOS. Ja, Shell is Nederlands-Brits en heeft ook twee typen aandelen. Dat is ingewikkeld, daar wil het bedrijf al langer vanaf. En als ze helemaal Brits worden, dan wordt dat makkelijker. Het bedrijf zelf benadrukt dat het in de energietransitie heel belangrijk is om slagvaardig te zijn. Dat is heel erg het verhaal waar zij ook op focussen. Maar wat ook heel belangrijk is geweest, is die dividendbelasting in Nederland. Dat was Shell een doorn in het oog. Wilden ze vanaf? Nou, we weten, die is hier gebleven. En in Londen bestaat die niet. Dus dat is ook belangrijk geweest in de afweging. Shell is na Unilever de tweede grote multinational die uit Nederland vertrekt. Bij wegwerkzaamheden in Den Bosch zijn 66 granaten gevonden, waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. De weg is de hele dag deels dicht. Explosieve opruimingsdienst brengt de granaten op de Oorschotse Heide tot ontploffing. De Arnhemse burgemeester Marcouch is niet blij met de plannen van een café om morgenochtend vroeg van 5 tot 9 open te gaan. De kroegbaas hoopt gasten te lokken die na een huisfeest nog even willen doorfeesten. Volgens de coronaregels mag dat, maar Marcouch vindt dat het doel van de coronaregels ondermijnt, namelijk het aantal contacten beperken. De gemeente Utrecht gaat werkzoekende jongeren sneller bijstand geven, in de hoop dat kwetsbare jongeren minder snel schulden krijgen of van de radar verdwijnen. De gemeente wijkt daarmee af van de landelijke bijstandsregels. Daarin staat dat werkzoekende jongeren pas na 4 weken een aanvraag kunnen doen voor een uitkering. Het NOS-journaal. De uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten is een stap dichterbij gekomen. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waarom wil de VS Assange zo graag hebben? Nou, Assange is aangeklaagd voor het publiceren van duizenden en duizenden geheime overheidsdocumenten in 2010 en 2011. Hij is er onder meer van beschuldigd dat hij heeft samengezworen met klokkenluidster Chelsea Manning om militaire databanken te hacken. Manning was toen data-analyst voor de Amerikaanse strijdkrachten in Irak. Ja, en via WikiLeaks publiceerde Assange toen geheime informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan. En daarmee heeft Assange volgens de Amerikaanse justitie levens mee in gevaar gebracht. Nou, als hij wordt veroordeeld, dan hangt hem een potentiële gevangenisstraf van 175 jaar boven het hoofd. Al heeft de Amerikaanse regering aangegeven dat die straf eerder zal uitvallen tussen de 4 en 6 jaar. Maar eerder wist Assange uitlevering aan de VS te voorkomen. Nu heeft een rechter dus geoordeeld dat het wel kan. Wat is er veranderd? Ja, dat klopt. Een lagere rechter had begin dit jaar nog geoordeeld dat Assange mentaal niet geschikt zou zijn om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. De verwachting was dat Assange opgesloten zou worden onder een zeer streng gevangenisregime in een zwaar beveiligde gevangenis. Nou, het risico op zelfdoding was daarbij te groot, oordeelde de rechter in januari nog van dit jaar. Maar in het hoge beroep heeft de Amerikaanse justitie een aantal garanties afgegeven. Zo wordt Assange niet in een isoleercel opgesloten. Ook heeft hij de garantie dat hij niet terechtkomt in een zogeheten supermax jail. En als Assange veroordeeld wordt, dan mag hij zijn straf uitzitten in zijn geboorteland Australië. Nou, met deze garanties heeft de rechter in hoger beroep genoegen genomen en geoordeeld dat hij nu wel uitgeleverd kan worden aan de Verenigde Staten. En wat betekent dit voor zijn zaak? Kan hij dit nog aanvechten? Nou, de advocaten van Assange hebben meteen al gezegd dat ze in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Vraag is nu alleen of Assange die mogelijkheid krijgt van een hoger beroep. Als hij die kans niet krijgt, dan kan hij op korte termijn al uitgeleverd worden, zo is de verwachting. Zo dan zal dit juridische proces dat al sinds 2019 loopt nog een stuk langer duren. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Het ziet er niet naar uit dat de coronamaatregelen volgende week worden versoepeld. Voorafgaand aan de ministerraad zei minister De Jonge dat de besmettingscijfers weliswaar teruglopen, maar dat de druk op de zorg nog steeds erg hoog is. Ook minister Van Engelshoven is pessimistisch. Ik zie nog niet cijfers zodanig dat er echt ruimte is voor heel veel verlichting. Dus ik denk dat we ook de komende dagen ook gaan praten nog over meer steun. Geen versoepelingen dus? Daar zie ik nog op dit moment geen aanleiding voor. Maar u zegt meer steun. Als er maatregelen worden verlengd, komt er meer steun. Dinsdag geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Het weer bewolkt en in het zuidwesten en zuiden periode met regen. In het noordoosten af en toe zon. Bij een stevige zuidoostenwind wordt het een graad of 4. Morgen overwegend droog en dan wordt het 4 tot 7 graden. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag en na half twee is de tijd voor Bureau Sport op NPO Radio 1 met Frank Evenblij en Wouter Bouwman. En Frank, wat heerlijk moet het voor je zijn dat als jouw compagnon niet kan, dat Wouter Bouwman zo'n gretige hond invalt. Ja, zeker als je het afzet tegen zo'n versleten oude golden retriever als jij natuurlijk, ja. Nee, ik bedoel Dijkstra. Ja, ook dat, ja. Ja, ja ook dat. Ja, ja maar ja. Ik keek gewoon gelijk naar jou. Ja, dus jij vindt mij een golden retriever? Ja, of een labrador. Ja, en wat ben jij dan? De pitbull? Nee, ik ben ook wel een labrador, ja? Denk ik toch, hoor. Ja, maar nog niet zo oud en versleten als jij. Nee, dat is ook zo. Maar goed, jij maakt dan ook een prachtig sportprogramma. Zeker waar. We gaan het natuurlijk hebben over de Formule 1. Op de inhoud. Ja, we gaan het hebben over de Formule 1. We bellen met Arjan Schouten. Die volgt al zijn leven lang de Formule 1. En nu komt het erop aan. En wat denk je? Hij heeft corona. Nee! Dus hij kan er niet bij zijn. Ja, dat is natuurlijk wel heel treurig. Dus we bellen met hem. Wat gaat hij doen? Waar gaat hij kijken? Enzovoort. En voor de rest weten we natuurlijk dat Robert Doornbos en Rob Kamphuis hun baantje kwijtraken. Dus wij zijn een beetje gaan rondbellen of we een nieuwe baan voor deze heren konden vinden. En wat is er voor Rob Kamphuis? Nou, er zit wel schot in de zaak. Maar ja? Het wordt waarschijnlijk banden wisselen erbij. Ja, een garage. Ja, dat wordt een fantastische aflevering. Ik wens je heel veel plezier met Wouter Bouwman aan je zijde. En dat het een mooie aflevering mogen worden. Dat zometeen na half twee op deze zender. Eerst, de wetenschap is verdeeld. De Nieuwsbv. Vandaag is weer tijd voor de jaarlijkse hoogmis van de wetenschap. De uitreiking van de Nobelprijzen. Bij de 13 winnaars van dit jaar zitten 12 mannen en 1 vrouw. En dat terwijl het Nobelprijscomité keer op keer benadrukt dat ze de genderbalans zo belangrijk is. Maar als er toch niks verandert, schaf de Nobelprijzen dan maar af, zegt kenner Martijn van Kalmthout, die bij mij hier aan tafel zit. Onzin, zegt onze Nederlandse Nobelprijswinnaar Ben Veringa. Die zit in de studio in Groningen. Allebei hartelijk welkom. Hallo. Hallo. Ja, Martijn van Kalmthout, jij schreef deze week een keihard betoog in de Volkskrant. Mm-hmm. Je zei, de Nobelprijzen doen de wetenschap geen goed. Vertel, waarom? Nou, het is een uitgelezen kans om een mooi feest voor de wetenschap te vieren. Maar als je dan kijkt wie er wint, ik doe het nu even heel kort, hè, de korte versie. Als je kijkt wie er wint, en dat blijken eigenlijk alleen maar mannen te zijn, in 100 jaar een paar vrouwen, dan vraag ik me af of het wel het goede feestje is voor de wetenschap. Het is geen reclame voor de wetenschap als een brede, geïnteresseerde activiteit van de mensheid met z'n allen. En daarom afschaffen? Nou ja, ik dacht, ik zeg het maar gewoon stevig. Kijken wat er terugkomt als we de discussie echt gaan voeren. Nou, dan zullen we eens eventjes gaan luisteren en ons oor te luisteren leggen bij de heer Veringa, hoogleraar organische chemie. En u won in 2016 de Nobelprijs voor scheikunde voor uw onderzoek naar moleculaire machines. Meneer Veringa, wat denkt u daarvan? De Nobelprijzen afschaffen omdat het geen goede etalage is voor de wetenschap? Ja, ik heb dat stuk van Martijn uiteraard gelezen. Normaal heb ik heel veel bewondering voor de stukken van Martijn. Maar ik had hier het gevoel dat hij toch de plank op een aantal punten flink missloeg. En dat wil ik ook wel toelichten. Maar mijn eerste gevoel was even van Max Verstappen wint de Formule 1 aanstaande zondag. En hij is natuurlijk man. Ja, zo voelt het ook een beetje als mij, als Nobelprijswinnaar. En dan is de eerste reactie van de pers is, we schaffen de Formule 1 af. Want dat is geen goed beeld, hè? Van, begrijp je? Ik snap het, maar bedoel, okay. U kan het makkelijk vergelijken met de Formule 1. Ja, zo voelde ik mij even, weet je wel. Want de Nobelprijs, en dat weet Martijn natuurlijk ook heel erg goed. Natuurlijk. Dat is de erkenning voor de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken in de wereld in een aantal vakgebieden. En inderdaad wordt elk jaar de echte wetenschappelijke doorbraken in een bepaald vakgebied, die echt het verschil in de wereld gemaakt hebben, die worden erkend middels die Nobelprijs. Maar mag ik dan toch nog even iets zeggen? Want de ceremonie is dus vandaag. Dat blijft toch pijnlijk. 12 mannen. en één vrouw. Dat is toch geen visitekaartje voor de wetenschap? Nee, maar kijk, daarom stel ik het ook op prijs dat ik even een wat genuanceerder beeld kan schetsen. Ten eerste is het zo natuurlijk dat in de beta-wetenschappen, en dan heb ik het typisch over natuurkunde en scheikunde, daar zijn met name de laatste 10, 15 jaar, daar was natuurlijk mannenbolwerk bij uitstek. Hè? Als je keek toen ik student was, hoeveel meisjes er studeerden, en in vergelijking met nu, dan is dat dramatisch veranderd. Gisteren hebben we gehoord dat het aantal hoogleraren aan de universiteiten nu 25% is in Nederland. Je ziet nu ook in de beta-vakken dat het aantal vrouwelijke hoogleraren drastisch toeneemt. Maar voordat je dan ontdekkingen gedaan hebt van het kaliber dat die een Nobelprijs verdienen, dan ben je wel een paar jaar verder. Dus ik ben heel erg positief, in tegenstelling tot de negatieve uitstraling van dat stuk van Matthijs. Namelijk dat je de komende jaren zul je veel meer verwachten, omdat nu heel veel vrouwen ook in die beta-domeinen met onderzoek bezig zijn. En ook hele spannende dingen die wellicht in de toekomst de Nobelprijs zullen opleveren. Maar dat duurt even een paar jaar. Dus als we in 2040 zijn, dan ziet het plaatje er volgens mij heel anders uit. Martijn van Kanthout, je bent gewoon veel te ongeduldig. Nou ja, dat zal ik gewoon onderstrepen en erkennen. Ik ben ongeduldig. Maar ik denk dat we een aantal dingen zouden kunnen versnellen. Kijk, je kunt wachten tot het goed komt. En ik ben het met Veringa eens dat er in zeg maar de lagere regionen en de werkvloer van de wetenschap al heel veel aan het gebeuren is. Maar dat is al heel langzaam. En ik denk dat bij uitstek een organisatie als de Nobelprijs, hè, een soort symbool is voor waar we zijn. En tegelijkertijd is het eigenlijk nog heel ouderwets. Dus ze zouden veel verder moeten zijn. Dus het eigenlijk zou sneller kunnen. En ik denk ook dat het sneller kan. Het is gewoon jammer dat de Nobelprijs, het comité als zodanig, het wel onderschrijft. Maar in wezen toch heel erg moeizaam daar echt greep op. En waar ligt het af? Ja, maar waar ligt dat aan? Voor een deel ligt het gewoon echt aan de regels van het spel. Kan je kort die regels uitleggen? Ja, de Nobelprijs is een prijs die met de nalatenschap van Alfred Nobel is opgezet. Meer dan 100 jaar geleden. 120 jaar geleden. En wat daar aan de hand is dat een comité bepaalt wie die prijs krijgt. En dat is een prijs voor iemand die in de wetenschap iets fantastisch gedaan heeft. Iemand als Ben Veringa bijvoorbeeld. Helemaal terecht. Prachtige prijs. Maar die keuze voor zo'n winnaar of winnaars, die is natuurlijk afhankelijk van zo'n comité. En dat comité die haalt zijn informatie en de suggesties wie er moet winnen bij de mensen die al gewonnen hebben voor een flink deel. Dus dat is zeg maar de oudere generatie, even heel grof gezegd. Waardoor je een soort vertraging hebt. Alles komt uit het verleden in dit verband. En ook de onderwerpen voor de prijs, maar dat begrijp ik heel goed. Ben zegt, terecht, ik mag Ben zeggen, dat een Nobelprijs die win je niet voor iets wat je gisteren gedaan hebt, maar dat is iets wat in tientallen jaren, of misschien iets korter, echt heel belangrijk is gebleken. Dus er is een soort verleden dat bepaalt wat er nu als prijs wordt toegekend. En ik zeg steeds, de toekenning van die prijs is het grootste feest van de wetenschap elk jaar in oktober en december, de uitreikingen. En dat is een naar feestje, omdat het niet weerspiegelt wat er in de wetenschap gebeurt op dit moment. Meneer Veringa, zou het Nobelcomité niet het over een andere boeg moeten gooien? Dus nou ja, blijkbaar kijk, moderniseren. Ook, ik ga niet over het Nobelcomité en over de regels van de Nobelstichting. Daar wil ik mij ook niet mee bemoeien. Dat je daarover kunt discussiëren. En ik weet dat die discussie volop gevoerd wordt. Maar laten we even duidelijk zijn, ook een paar punten rechtzetten. Ten eerste, als ik kijk naar de Nobelprijs van de scheikunde, ja, mijn eigen vakgebied, de afgelopen 4 jaar is de helft van de Nobelprijzen daar naar vrouwen gegaan. Dat even voor de duidelijkheid, hè? 50%. En in 100 jaar tijd zijn het er 7. Nee, maar wacht even, ik heb geschetst hoeveel vrouwen in de scheikunde actief waren en hoeveel er nu actief waren. Hè? Dus dit is de werkelijkheid. De afgelopen 4 jaar zijn de helft van de Nobelprijzen naar de vrouwen gegaan in de scheikunde. Ten tweede is het zo dat het Nobelcomité natuurlijk uiteindelijk een zeggenschap heeft. En je kunt over die samenstelling discussiëren. Nogmaals, ik ga daar niet over. Daar gaat de Zweedse Academie over. Maar het Nobelcomité die vraagt aan ex-Nobelprijswinnaars, aan vooraanstaande wetenschappers, aan academies van wetenschappen, et cetera, ook in Nederland, de Koninklijke Academies van Wetenschappen, om voordrachten te doen. Zoals je weet, de Koninklijke Academie van Wetenschappen heeft ook een jonge academie. Die denken ook mee over dit soort dingen. De laatste twee presidenten, de vorige en de nieuwe, waren vrouwen van de Academie van Wetenschappen. Volgens mij is het helft van het bestuur, want ik heb daar zelf ingezeten, ook vrouw. Dus het is echt niet zo dat die geen stem hebben. Ten slotte, wat heel belangrijk is, dat is een lang procedure, hè? Voordat dat bij het Nobelcomité komt, die dat uiteindelijk uit kandidaten een besluit neemt. En ik ben verschillende keren de afgelopen decennia bij Nobelsymposia geweest, die ter voorbereiding van toekomstige Nobelprijzen gehouden worden. Diverse keren, elk jaar, over bepaalde onderwerpen die heel erg belangrijk zijn, doorbraakonderwerpen in de wetenschap. En daar komen bij die symposia komen vrouwen, mannen, jonge wetenschappers, senior wetenschappers, et cetera. Dus het is bepaald niet zo dat die geen stem in het kapitel hebben, want daar wordt heel erg duidelijk gemaakt wat zijn nou echt de doorbraken geweest in bepaalde wetenschapsgebieden. Dus dat even ter verduidelijking. Meneer van Kalmthout, ja. Nou, ik vraag me dan af. Kijk, ik ken de procedure. Ik snap dat je wetenschap die ertoe doet, dat moet je zorgvuldig kiezen. En misschien is het daar wel helemaal niet belangrijk dat er mannen of vrouwen achter staan uiteindelijk. Maar ik blijf benadrukken dat de uitstraling van de prijs niet prettig is op het moment dat je geen vrouwen op een podium hijst voor de Nobelprijs van bijvoorbeeld dit jaar. Als we kijken naar de natuurwetenschappen, is er geen enkele vrouw die in deze prijzen een rol lijkt te hebben gespeeld. En ik denk dan altijd aan dat kleine meisje dat op school zit en denkt, wauw, de Nobelprijzen. Ja, maar dat lijkt me toch echt wel iets voor geleerde oudere mannen misschien. En dat is een raar beeld. Ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg niet dat ik het wil veranderen. Maar het is geen visitekaart. Het is geen visitekaart. Nee, maar nogmaals, ik ben het mee eens dat dit jaar met één vrouw en dan niemand in de Bertha, dat geen visitekaartje is als je die boodschap uit wil brengen. Maar een veel slechtere boodschap is natuurlijk nu juist het aantal meisjes en met name ook het aantal jonge hoogleraren die aan het begin staan van hun carrière, hè, in die Bertha-hoek enorm aan het toenemen is. Een veel slechtere boodschap is, oh, nu de komende jaren komen wij misschien aan de beurt. Wij gaan nu belangrijke ontdekkingen doen. En nu gaan ze de Nobelprijs afschaffen. Want dat heeft meneer Van Kalmhout voorgesteld. Nou, een slechtere boodschap naar jonge meisjes kun je natuurlijk niet geven. Maar even voor alle duidelijkheid. De Nobelprijs is natuurlijk wel een hele belangrijke en een mediagenieke prijs. Maar het is lang niet de enige erkenning die er in de wetenschap bestaat voor goede wetenschappers. Nee, dat is en veel andere prijzen zijn wat dat betreft ook iets vooruitstrevender misschien. Of in ieder geval in de uitwerking effectiever om ook mannen en vrouwen te... En heeft dat ook te maken met dat de Nobelprijs nog altijd gekoppeld is aan Alfred Nobel? En dat hij eigenlijk de regels honderden jaren geleden heeft opgesteld en nog altijd niet aan getornd mag worden? Nou ja, zijn erfenis is tweeledig. Eén is het geld wat destijds er was en het idee van die prijs. En aan de andere kant is er een aantal regels vastgesteld waar langs deze prijs moet worden toegekend elk jaar. En die regels zijn eigenlijk wel beschouwd niet heel erg veranderd. Daar staat overigens niet in dat er geen vrouw een Nobelprijs voor de natuurkunde mag winnen, hoor. Even voor alle duidelijkheid. Maar het is een van de dingen die daar bijvoorbeeld vrij strak geregeld is, is wie er mag nomineren en ook wie uiteindelijk de winnaars kiezen. En ik zou denken dat je aan die comité's, als je vraagt van wat moet er dan gebeuren, ik zou denken dat je in die comité's van aanbeveling en zeker in het comité, uiteindelijk de Academie van Wetenschappen die bepaalt wie de prijs krijgt, dat je daar nadrukkelijker diversiteit in brengt. Ja. Bijvoorbeeld door gewoon keihard te zeggen, de helft van de commissie is vrouw. En dat is geen garantie dat er vrouwen gaan winnen. Misschien zelfs juist niet, dat weet ik niet. Maar het beeld is beter. Meneer Veringa. Kijk, daar heb ik natuurlijk geen bezwaar tegen. Nogmaals, ik ga daar niet over. En ik kan mij voorstellen dat dat een goede suggestie is om te kijken of je daar niet wat verjonging in aan kunt brengen. Dat lijkt mij prima, maar dat is een zaak van de Zweedse Academie. En we kunnen dat namelijk, denk ik ook namens de nationale academies, onze eigen Academie van Wetenschappen zo, benadrukken dat dat misschien een goed idee is. Ja. Het is ook niet, denk ik, helemaal terecht om te zeggen dat dat alleen voor oude heren is. Hè? Dat leeftijdsargument. Dit jaar hebben Ben List en Dave McMillan de Nobelprijs voor de scheikunde gekregen. Allebei 53 jaar, hè? De ontdekkingen die ze gedaan zijn, zijn in de laatste 20... en zelfs Macmillan in de laatste 10 jaar gedaan. Dus dat hele beeld, dat is ook niet helemaal terecht. En nogmaals, de laatste 4 jaar waren het 50% vrouwen bij de scheikunde. Ja, waarvoor hulde hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar dus ik probeer gewoon die nuancering aan te brengen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van nou, het Zweedse Nobelcomité, die gaat ook wat jongere mensen, bijvoorbeeld ESC-grantees die een... Ja. Het doet mij heel erg sterk denken aan de discussie die we hadden bij de Oscars. Dat was de Academy die Oscars uitreikte. De Academy was ook gewoon te verouderd, te veel witte mannen. Mm-hmm. En die bepaalde uiteindelijk wie met de Oscar aan de haal gaan. Uiteindelijk hebben die ook vernieuwd en verjongd. Nog altijd niet genoeg, maar er zit in ieder geval beweging. Zit er te weinig beweging bij het Nobelprijscomité? Nou ja, ik lees geregeld interviews met Göran Hansson. Dat is de secretaris van de Academie, die het Nobelprijscomité bestiert, zou je kunnen zeggen. En dat is als je dat leest, dat is een buitengewoon redelijke man die helemaal erkent dat er, wat diversiteit betreft, eigenlijk nog heel veel werk te doen is. En hij is dan ook, ja, zeg maar, gebonden aan wat er wel en niet in zo'n comité bijvoorbeeld mag plaatsnemen. Daar kunnen ze niet meer regels dan destijds in het reglement zijn vastgelegd aan toevoegen, is zijn argument. En ik denk, nou, dat weet ik niet. De Nobelprijs is eigenlijk van ons allemaal. En we kunnen zelf toch min of meer bepalen wat de regels zijn. Maar, Martijn van Kalmthout, is dan deze dag, de uitreiking van de Nobelprijs, is dat dan geen feestdag voor jou? Absoluut wel. Toch wel een feestdag? Nee, natuurlijk. Kijk, ik heb jaren bij de krant gewerkt, bij de Volkskrant. Er was één moment in het jaar dat je nooit aan de eindredactie hoefde uit te leggen dat we nu ruimte moesten maken voor wetenschap. En dat was als de Nobelprijzen bekend werden. En dat is gewoon zo. Het is iets wat mediaseniek is en wat daarom ook heel waardevol is, denk ik, voor de wetenschap als geheel. En des te meer reden om, als je je daar zorgen over maakt, misschien een beetje stevig te zeggen, misschien moeten we het maar niet meer doen, zodat we een goede discussie krijgen over hoe dat comité uiteindelijk een betere keus kan maken. Kijk, een Nobelprijs voor diversiteit. Dat zou ook nog mooi zijn. Meneer Veringa, ik dank u hartelijk. En ook Martijn van Kalmthout, ik dank u ook hartelijk over deze discussie over de Nobelprijs en hoe we de Nobelprijs kunnen vernieuwen, verjongen. Maar in ieder geval dat we de wetenschap kunnen vieren met de uitreiking van de Nobelprijs, die vandaag aan de gang is in Oslo en in Stockholm. Hè? In Het mag allemaal niet live, dus we zitten online te vieren. Maar wij vieren het best een leuke feest. Online. Dit was in ieder geval het Nieuws-BV voor deze week. Zometeen Frank en Wouter met Bureau Sport. Maandag dan zit ik hier weer. Ik wens u alvast een fijn weekend. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Let op, inbrekers actief. Maar woon veilig en Philips Hue passen op je huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk de voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Bij Coolblue, Hornbach, Mediamarkt en woonveilig.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar de allerbeste deals voor de feestdagen? Kom nu naar EP voor de mooiste televisies en de nieuwste elektronica. Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op ep.nl. Wat doe jij vandaag voor een ander? Want iedereen kan iets doen. En dat geldt ook voor jou. Kijk voor vrijwilligerswerk in jouw buurt op mensenmakennederland.nu. Samsung The Frame, een QLED 4K-televisie als hij aanstaat en kunst als hij uitstaat. Nu keuze uit 30 VT-wonen kleuren en tot €100 korting. Kijk op ep.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open.